www.attableeg.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو میں سنا رہا ہوں کل کے بعد کا بقیہ ہے, اسی ذمے میں یہ آیت بھی ہم نے پڑھی ہے اس بعد میں جس کی میں نے تلاوت کر دی. سورہ کی تلاوت جس سورہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, یعنی قسم ہے زمانے کی تمام لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ہے اور تواصی بالحق کیا یعنی حق کی تاکید امر کیا ہے, تواصی بھی صبر کیا ہے. یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے, بہت ہی اہم سورہ ہے. یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے, بہت اہم سورہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو یہ سورہ سناتے تھے. اس لیے وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلب القاسی بعید من اللہ, کل کے بعد میں اس کو بات ہو چکی ہے, بقیہ اس کو سنا رہا ہوں, پورا ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلب القاسی بعید من اللہ, قلب قاسی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. سخت دل, کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اس کا. ہمارے بزرگان دین کے مطابق آیا ہے کہ جب کوئی کہتا تھا کہ ہمارے دانت میں درد ہے تو فرماتے تھے مجھے معلوم ہوتا ہے میرے دانت میں درد شروع ہو گیا, اتنا احساس. کان میں درد ہے, کان میں درد. کال میں حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ واقعہ ہے. جب ذکر سے غفلت ہوگی تو قلب قساوت پیدا ہوگی, قلب قاسی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جب ذکر سے غفلت ہوگی تو قلب قساوت پیدا ہوگی, سختی. آپ چند دن ذکر چھوڑ کر دیکھ لیجیے, قلب میں قساوت پیدا ہو جائے گی. چند دن تلاوت اگر سن لیجیے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ کیا کچھ گم ہو گیا. اس وجہ سے بہت اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق. چنانچہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے قلب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرید نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اطمینان کے انتظار میں ہوں کہ اطمینان کا وقت ملے تو میں ذکر کروں. حضرت گنگوہی کے مرید نے لکھا تو حضرت نے بہت ہی عمدہ جواب دیا ہے. حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا کہ چلتے پھرتے اپنے ورد کو پورا کرو. شیخ تھے, تعریف فرمایا کہ چلتے پھرتے اپنے ورد کو پورا کرو, اطمینان کے انتظار میں نہ رہو, بلکہ چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے اپنا وظیفہ پورا کر لیا کرو. راسل متاخر ہیں مولانا مولانا گوئی, بہت بڑے آدمی ہیں. طریق میں بھی پوری ان کو مطلب کی معرفت, طریق کی بھی پوری معرفت, احادیث کی بھی پوری معرفت ہے کہ نہیں؟ طریق کی بھی پوری معرفت اور حدیث کی بھی معرفت. حدیث کی معرفت کا حال جانتے ہی ہیں, لام الدراری کوکب الدری بخاری پڑھایا, مختصر تقریر فرما دیتے. ماں گنگوئی تو پھر حضرت شیخ حدیث صاحب نے اس پر دام الدراری پر حاشیہ بھی لکھا ہے. کوکب الدری جو ترمذی کی شرح ہے اس کی تقریر ہے, اس پر حاشیہ لکھا ہے. بتائیں حدیث پر تو مہارت, حدیث کی مہارت تو معلوم ہوئی بہت. چنانچہ اگر کوئی چلتے پھرتے بھی اپنا وظیفہ پورا کرے گا تو اس کے فیوض و برکات سے ضرور مالا مال ہوگا. جیسے حج کی سعی میں دورہ بھی جاتا ہے, لیکن یہ بہت عمدہ دلیل دی, یہ بہت عمدہ ہم بہت معلوم ہو گئے. جیسے سعی میں حج کے سعی سعی ہوتی ہے دوڑتے ہیں, جو سعی میں دورہ بھی جاتا ہے اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے, تواب میں چکر لگائے جاتے ہیں اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے, تو جب وہاں دوڑتے پھرتے ذکر جاری جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی دوڑتے پھرتے ذکر کو جاری کرو. اچھی بات, بہت عام دلیل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دوڑنا مانے ذکر نہیں ہے, اس سے معلوم ہوا کہ دوڑنا مانے ذکر نہیں ہے, اور چکر لگانا بھی مانے ذکر نہیں ہے. وہی تواب میں چکر ہی لگاتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, کوئی غافل نہیں رہتا من کر پڑھتا رہتا. ہر حال میں آدمی ذکر کر سکتا ہے, دکان پر رہ کر بھی ذکر کر سکتا ہے, اور اسپتال میں رہ کر بھی, اسپتال میں بھی رہ کر, بازاروں میں چلتے ہوئے بھی ذکر کر سکتا ہے. پر ذکر ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی آدمی کر سکتا ہے. اتنا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ جو ذکر ہزاروں میں تو گلاب سے دھو مشک سے لگاؤ اجازت نہیں مل سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے بغیر وضو کو بھی ذکر کرنے کی اجازت دے دی. قرآن تو نہیں پڑھ سکتے مطلب چھو نہیں سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ اسپتال میں رہ کر اور بازاروں میں چلتے ہوئے بھی ذکر کر سکتا ہے. پر ذکر ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں آدمی کر سکتا ہے, اس کے لیے وضو کی بھی قید نہیں ہے, اس کے لیے مکان کی بھی قید نہیں ہے, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اس بنا پر آدمی جب اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ اللہ کہے گا, لا الہ الا اللہ پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, تو ضرور اس کے قلب میں رقت پیدا ہوگی. رقت پیدا کرنے کا بھی علاج یہی, لطافت پیدا ہوگی, کثافت دور ہو جائے گی. ذکر حق پا کر تو پا کے رسید اس میں نہیں ہے. ذکر حق پا کر تو پا کے رسید رخت بر بندت بنو آئے پلیت. ذکر حق پاک ہے, جب پاک کی جائے گی تو کثافت خود دل سے نکل جائے گی. بہت عمدہ شعر ہے جسے ہم نے خود دل پایا. ذکر حق پا کر سچو پاتی رسید, ذکر حق پا کر سچو پاتی رسید, رخت بربندن برو آئے پلید. تو اپنا سامان گوڑیا بچن لے کے بھاگتا ہے اور نجاست ختم ہو جاتی. لطافت پیدا ہوگی, کثافت دور ہوگی, نرمی پیدا ہوگی, سختی دور ہوگی. اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تخسر الکلام بغیر ذکر اللہ فتخسر قلوبکم فإن القلب القاسی بعید من اللہ. کہ اللہ کے سوا کسی کا ذکر بکثرت نہ کرو. ذکر کرنا جائز ہے لیکن بکثرت ذکر اللہ ہی کو ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بکثرت ذکر اللہ ہی کو ہونا چاہیے, ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سخت دل اللہ کے رحم سے دور ہو جاتا ہے. حضرت ہمارے رمضان میں چلے جاتے تھے ٹہلنے کے لیے رکشے سے, ٹہلنا کا لفظ ہی نہیں ہے, بس اب کیا کہا جائے. قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے, قرآن ہی پڑھنے کے لیے, قرآن بھی تلاوت کے لیے, تسبیح بھی لیے رہتے تھے, تسبیح پہ پڑھتے ہی رہتے تھے. ہمارا جی میں روپیہ پیسہ لے جاتا ہوں, تصویر رہتی تھی, تصویر کہتے ہیں رحمت سے دورے. تو کسی کا ذکر بکثرت نہ کرو, کسی کا بھی ذکر اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرو, ورنہ تمہارے قلب سخت ہو جائیں گے اور سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بندے ہو کر بندے کے گناہوں کو مت دیکھو, کیا یہ بات ہے؟ تم تو بندہ ہو, دوسروں کے گناہوں کو نہ دیکھو, اپنے گناہ کو دیکھو. اس کے بعد آواز میں اس طرح آیا ہے, وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. لوگوں کے گناہوں کو اس طرح مت دیکھو کہ تم ہی رب ہو. رب تو دیکھ سکتا ہے, جسے کوئی مرض ہے تبھی دے سکتا ہے پردے کا, دوسرا نہیں دے سکتا بضرورت. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, اس کو کیا ہے. جیسے رب اپنے بندوں کو گناہوں کو دیکھتا ہے, تم دوندے ہو کر اپنے جیسے بندوں کے گناہوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھو. اس کے بعد حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے, وہ ٹکڑا ہے جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا ہے, فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى فَرْحَمُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْبَلَىٰ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ الْعَافِيَةِ. اسے تم میں سے بہت سے لوگ عافیت سے محروم ہیں اور بہت سے لوگ صاحب عافیت بھی ہیں, اسے اہل بلا پر رحم کرو اور اپنے عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرو. عافیت دیا اللہ تعالیٰ نے, شکر کرو. گناہ گاری بہت سے ہیں, یہ لوگ بلا میں مبتلا ہیں اور بہت سے لوگ صاحب عافیت ہیں, تال بجا لیتے ہیں یعنی نماز روزہ کرتے ہیں, لہذا ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ذلیل سمجھے, بلکہ ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے ذکر میں لگا دے. یہ لوگ بلا میں مبتلا ہیں, ظاہری بلا میں نہیں بلکہ باطنی بلا میں مبتلا ہیں. ذکر سے غافل تو بلا ہی میں ہے, لیکن بخار اندرنے میں نہیں بلکہ باطنی ظاہری بلا میں نہیں بلکہ باطنی بلا میں مبتلا ہے. جیسا کہ اگر کوئی کینسر میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ اس پر رحم کرتے ہیں, اسی طرح کے دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے. دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے, سن کر کے دل متاثر ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا, کیا ہوگا, ہوتا نہیں پریشان, کوئی خوش نہیں ہوتا, رنجیدہ ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے, افسردہ ہو جاتا ہے, زندہ حالات پیش رہتا ہے. کتنے لوگ مبتلا ہیں, کتنے لوگ وفات پا رہے ہیں, عجیب غریب بیماری ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی طرح کے دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے. پر اگر کوئی شخص قساوت قلبی میں مبتلا ہے, کوئی حسد کی بیماری مبتلا ہے, کوئی کبر کے مد میں مبتلا ہے, تو ایسا آدمی بھی قابل رحم ہے. حسد کے بارے میں آتا ہے, ایسی بیماری ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے. حسد کے بارے میں کبر ہے کہ ایک ذرہ برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. کبر چاہے حسب نسب پر ہو, چاہے اپنے حسب صورت شکل پر ہو, چاہے مال دولت پر ہو, چاہے اپنے نماز روزے پر ہو, کسی پر حسد, کسی پر کبر ہو جائے. کبر کوئی حسد کی بیماری مبتلا ہے, کوئی کبر کے مرض میں مبتلا ہے, تو ایسا آدمی بھی قابل رحم ہے. پس اگرچہ وہ لوگ صاحب مال وہ ثروت صاحب منصب وہ وجاہت ہیں, لیکن یقیناً یہ لوگ قابل رحم ہیں. اس لیے ان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس سے نکالیں تاکہ عذاب آخرت سے بچ جائے, کیونکہ ان کا مال ان کو جہنم کی طرف کھینچے لے جا رہا ہے. ان کا منصب اور درجہ بڑائی ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. بڑا ہونا, کبر ہونا, یہ دوزخ کا کندہ بڑھائے گا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. بہت سے بڑے لوگ جب بہت پریشان ہوتے ہیں تو فیکٹری وغیرہ بگنے لگتی ہے تو دعا کرانے آتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ نہ ہم کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہ خود ہمارے پاس آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم کیا کہ ان پر دنیاوی مصیبت ڈال دی تاکہ وہ ہمارے پاس دعا کے لیے آ گئے. یہ بھی رحم ہے. اس طرح انہوں نے دعا کا اعتراف کیا کہ دعا بھی کوئی چیز ہے, تب تو آئے اور اللہ کی ذات کو مانا کہ وہ ذات ہماری مصیبت کو دور کر سکتی ہے. یہ میں نے یہاں بیان کیا کہ بیت الواری میں لوگ ٹوٹے پڑے رہے تھے, وہاں صدیق صاحب آئے تھے, ٹوٹے پڑے تھے, پریشان تھے, کمرے میں نہیں, بہت بھیڑ. اب کچھ ہر کسی کو ہوتے ہیں اعتراف جو کچھ کرنے میں کہنا ہے. ارے یہ بہت اچھی بات ہے, ان کے ایمان کی بات ہے کہ دعا پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جتنے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ دعا پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ بھی رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے, کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایمانی چیز ہے, ایمان کی ان کو اتنا تو معلوم ہے کہ کچھ لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں اللہ والے کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک اعتقادی چیز ہے. تو بہت سی اعتقادی چیزوں کا یہ ثبوت دے رہا ہے, ان کو برا اور نہ مانو, رہنے دو. یہ بھی ایک نیم. اب کوئی لوگ کہتے ہیں جو حرم میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, نہیں, جب کم رہتے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے, چلے جائے بہت تھوڑے سے لوگ. میں ہمت کو اچھا ہے, جب آدمی زیادہ رہے تب کہو اچھا, کم رہے تو یہ نہ کہو کہ اچھا ہے. حرم میں جتنی بھیڑ ہو میرا مجمع ہو اچھا ہے, اللہ کے دربار میں لوگ جمع ہے, بہت سے لوگ جمع ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا کہ وہ ذات ہماری مصیبت کو دور کر سکتی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے تکمیلی امور چلتے رہتے ہیں. جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, مگر در حقیقت وہی اس کو نجات دلا رہی ہے. اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا, کسی سے جا کے دعا کرایا, تو وہ تباہی بربادی جو ہے اس کو خلاصی کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت کے لے جائے گا, ان کی صورت یہی ہوگی کہ مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے. وہ مصیبتوں کو کٹ چاہیں گے لیکن وہی مصیبتیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. مبتلا ہے کیا, اللہ کو کیا منشا ہے, ایسی صورت میں اللہ جہنم میں نہیں جائے گا. معمولی ذلت ہی صورت, معمولی تکلیف ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذریعہ کریں وہاں یہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ العظیم. یہی ان کے جنت میں جانے کا سامان ہوگا. بڑھیا, اسی لیے اللہ نے کیا کہ جنت کو بھر دیں گے اسے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کی تلاوت, اللہ کے کلام کی تلاوت, یہ بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اسی کو اختیار کرو تاکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جانا میسر ہو جائے. اس کو پیش نظر رکھو. کوئی مرنے سے بچا نہیں پا رہا ہے تو کیوں نہیں تول کرو کہ چلو اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو جنت میں لے جا رہا ہے, خوش ہو جا, دل میں یہ خوش ہو جا. اللہ یہ حال پیدا فرمائے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, روزہ ہم لوگ رکھ ہی رہے ہیں, اسے روزہ ہی کے متعلق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس کے متعلق ہیں اسے بیان کی جائے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے حقیقی روزہ رکھنے کی. روزے کی طرح بیان کرو, روزے کو توفیق ہو جائے گی, اللہ کی توفیق ہو جائے گی. ضرور خیال ہوگا کہ بھائی روزہ جب رکھ ہی رہے ہیں, بھوکے پیاسے رہ ہی رہے ہیں, تو پھر اس کے اندر نیت بھی اچھی کر لو, آگے سے رکھو. شاید اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ حقیقی روزہ رکھنے کی, شاید خدا اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے حقیقی روزہ رکھنے کی اور ان کے شرائط کو ادا کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے, آمین. بہرحال جس حدیث کی میں نے تلاوت کیا, بہت ہی مشہور حدیث ہے, وہ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبی. جنہیں رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث ہے, صریح حدیث ہے. معلوم ہوا کہ ثواب کا مدار ایمان پر ہے. ایمان, ایمانن من صام رمضان ایمانن و احتسابن, معلوم ہوا کہ ثواب مدار ثواب ایمان ہے. روزے کی صحت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ جسے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ واقعی روزہ فرض ہے, روزہ کی فضیلت اس آیت سے ثابت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمانو, اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ. اتنی زبردست آیت ہے, آج معمولی ہے, پر جو روزہ کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے, اس کی فضیلت کی تصدیق کرتا ہے, جو روزے کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے, اس کی فضیلت کی تصدیق کر کے روزہ رکھتا ہے, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. امید تو رکھنا چاہیے, دل میں سوچنا بھی چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں لگو نہیں ہے, صرف محنت مشقت نہیں ہے, بہت اجر ثواب ہے. سب سے بڑی چیز ہے گناہ معاف ہو جائیں گے. بس اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے اور روزے کی فضیلت پر اس کو یقین نہیں, تو کتنے ہی بھوکا یا پیاسا رہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کا مدار ایمان پر ہے. مشہور ہے شاعر اکبر حسین الہ آبادی کا یہ شعر سنا ہوگا, مشہور شاعر اکبر حسین الہ آبادی کا یہ شعر سنا ہوگا, سوم ہے ایمان سے ایمان رخصت سوم گم, قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم. روزہ ایمان سے, ایمان نہیں تو روزہ بھی نہیں, قوم قرآن سے, قرآن نہیں تو قوم بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق پیدا کر. روزہ ایمان سے ہے, ایمان نہیں تو روزہ بھی نہیں. قوم قرآن سے ہے, قرآن نہیں تو قوم بھی نہیں. قوم من حیث القوم تب ہی رہے گی جبکہ قرآن اس کے پاس ہوگا. قوم تو رہے گی لیکن مومن نہیں رہے گی, یعنی قرآن پر عمل ہوگا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ نسیاں پرکھ دیا ہے. اس کے بعد کیا قرآن سے ہم کو توقع ہے وہ ہماری سفارش کرے گا؟ ہر یہ اسے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے فضیلت کا قائل ہونا بھی ضروری ہے. روزہ کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو من جملہ ارکان اسلام کے بنایا ہے. یہ زبردستی کی کوئی چیز نہیں ہے, عادت والی کوئی چیز نہیں ہے, طبیعت والی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ شریعت کی چیز ہے. اس بنا پر پہلی چیز یہی ہے کہ روزہ کی فرضیت کا یقین رکھو. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کرا دیا ہے اور من جملہ ارکان اسلام کے بنائے یہ ایمان رکھو. اس ایمان رکھنے کا ثواب ملے گا, بلکہ اصل ثواب اسی لیے ملے گا. دلوں کے تمام حالات کو اللہ جانتا ہے. حکیم الامت حضرت ماں اشرف علی تھانی فرماتے تھے کہ تنہائی میں تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا یہ اللہ سے محبت کے قریب کمی کی دلیل ہے. مطلب دل میں رکھو روزے کے متعلق, نماز کے متعلق, اسی طریقے تعدیل ارکان مطلب اچھی طرح وضو کرنا, رکو کرنا, سجدہ کرنا جیسے سنت ہے. تو سامنے تو کرتا ہے لیکن تنہائی میں نہیں کرتا. تو فرمایا حضرت تھانوی نے کہ تنہائی میں تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا یہ اللہ سے محبت کی کمی کی دلیل ہے. اللہ کی محبت جب ہوگی تو جیسے سامنے ویسے پیچھے, اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے. وہاں تو ماضی و مضارع بھی نہیں ہے, حال و استقبال بھی نہیں ہے, وہاں تو سب برابر ہی برابر ہے. رات و دن سب برابر, ان کا علم و محیط ہے. اللہ کے علم کے اعتبار سے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. ہمارے اعتبار سے جو چیز گزر گئی وہ مانی ہے, گزر گئی وہ چیز, اب اس کو لانا مشکل اور محال ہے. یہ اللہ کے ہاں سب آسان ہے, کتنی مادی ہو کتنی بھی فور سامنے. بہرحال آدمی روزہ رکھتا ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی مسلمان کتنے ہی بد دین کیوں نہ ہو لیکن وہ روزہ رکھ کر پسے پشت نہیں کھاتا, چھپ کر نہیں کھاتا. اس لیے کہ اس کو اللہ کا علم یقینی ہے. روزہ رکھتا تو کھاتا نہیں, یہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ یقین ہونا چاہیے کہ روزہ اللہ کا فریضہ ہے, من جملہ ارکان اسلام کے ایک رکن ہے. اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اس لیے دو چیز فرمائی, ایک تو ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھنا, دوسرے ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا. دو چیز, ایمانن و احتسابن. زبان سے کہنا ضروری نہیں, ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس بھوکے پیاسے رہنے کا اجر و ثواب برابر فرمائے. ہمارے ہونٹوں کی خوشی اور چہروں کی زردی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہمارے ہونٹوں کی خوشی اور چہروں کی زردی اللہ کو پسند ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود یہ آثار پیدا فرماتے ہیں جسے عاشق کے چہرے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے. چہرے پر زردی ہوتی ہے, ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں, لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ کسی کے عشق میں پھنسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود روزہ دار میں یہ چیز پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ سے عشق و محبت کا کچھ ظہور ہو جائے. اللہ کے عشق عاشق کے شک یار بہارت نظر نہ کرے, یعنی وہ عاشقی کون ہے یہ معشوق اس کی طرح نظر نہ کرے. یہ ہمارے ہونٹوں کی خوشی اور رخسانوں کی زردی اللہ کو پسند ہے, بلکہ ہمارے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے. میرے دوست و بزرگو, یہ ہمارے پیٹ سے خلوع معدہ کی وجہ سے جو بو اٹھتی ہے, چونکہ اللہ کو یہ بو پسند ہے, لیے اس کے متعلق امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مسواک کے ذریعے دور نہ کرو, کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ بو جو ہے اللہ کو. یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس لیے ان حضرات کے یہاں روزے کی حالت میں عصر کے بعد مسواک نہ کرنا چاہیے, اور احناف کے ہم مسواک کر سکتے ہیں. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں. امام شافعی بھی, وہ بھی ہمارے امام ہیں, امام شافعی وہ بھی ہمارے امام ہیں, ان کا بھی ایک مقام ہے. تمام ائمہ کا مسئلہ سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہے. اس لیے سب کی عظمت, سب کی عزت, سب کا احترام اپنی جگہ پر مسلم ہے. امام شافعی ہم سے کہیں بڑھ کر ہیں, ان کی بات کی بھی ایک وقت ہے, ایک عظمت ہے, ان پر ہم نقیر نہیں کر سکتے. صرف اپنی دلیل پیش کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے, دلیل پیش کر سکتے. حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اگر امام شافعی یہاں پر آ جائیں تو کیا ہم لوگ ان کے سامنے بیان کر سکیں گے؟ یہ بہت حضرت بیان کرتے ہیں, یہ حضرت کے لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے ان سے. یہ بات کیا ہم لوگ ان کے سامنے, یہ حضرت انور شاگرد بھائی جی ہیں, کیا ہم لوگ ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اگر امام شافعی آ جائے؟ مجال نہیں کہ ہم ان کے سامنے بول سکیں. وہ کوئی معمولی لوگوں میں سے نہیں تھے, بہت بڑے اہل اللہ تھے, قطب الاصحاب تھے, اتنے بڑے تھے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. امام شافعی, امامت کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا تھا وہ یوں ہی نہیں دے دیا تھا, بہت زبردست اللہ والے اصحاب نسبت تھے. فرماتے تھے کہ دنیا میں مزہ تو دو ہی چیزوں میں ہے, ان کا قول ہے, دنیا میں مزہ تو دو ہی چیزوں میں ہے, یا تو دوستوں سے ملاقات میں ہے, یا شہر کی مناجات میں ہے. دو مزہ, دوستوں کی ملاقات میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں, یا شہر یعنی صبح کے نماز دعا مناجات, اس میں مزہ ہے. یعنی عمدہ بات, اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ دنیا داروں کی دوستی کیا ہے؟ کچھ نہیں, ہاں ہاں کر کے چلے گئے, ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. ان کی دوستی کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہے, ان کی ہنسی میں بھی خوشی کی جھلک نہیں ہوتی, دنیا داروں کھوکھلی ہنسی ہوتی ہے, مصنوعی ہنسی ہوتی ہے, دل کی مسرت کا کوئی اثر چہرے پر نہیں ہوتا. یہ سب آدمی نہیں ہیں بلکہ جانور ہو چکے ہیں. انسانیت سید کی اتباع میں ہے, انسانیت شریعت کی اتباع میں ہے, اسلام پر عمل میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے میں ہے, سنت کے مطابق میں ہے. اصل چیز یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, فَإِن صَلَّى إِنْ هَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ, جو سے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی گرہ کھل جاتی ہے, وہ نشیط القلب اور پاک نفس ہو جاتا ہے. نشیط ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نشاط آ جاتا ہے. نشاط تو تہجد کے نماز میں ہے. تہجد پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کو نشاط حاصل ہوتا ہے یا نہیں. جیسے معانی میں لکھا ہے, فضل الرحمان صاحب کو عجیب نشاط ہوتا تھا, خوب اشعار پڑھتے تھے, اس وقت لکھا نقل بھی کیا ہے. تہجد کے بعد خوب کوئی ہندی کے اشعار بھی پڑھتے تھے دو. آپ کو نشاط حاصل کہ نہیں, ذکر کر کے دیکھیے آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے نہیں, اطمینان حاصل ہوتا ہے نہیں. حضرت امام غزالی نے تو یہاں سے لکھا ہے کہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی حالت کا موازنہ کر کے دیکھو, دونوں میں بہین فرق محسوس کرو گے. وضو سے پہلے جو کیفیت ہے, وضو کے بعد میں کیفیت اچھی ہو جائے, بدل جائے گی. وضو سے پہلے والی حالت میں بے کیفی, وضو سے پہلی والی حالت میں بے کیفی, بے اطمینانی محسوس ہوگی. وضو کے بعد سرور محسوس ہوگا, اطمینان محسوس ہوگا, سکون محسوس ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, لذت تو دو ہی چیزوں میں ہے, دوستوں کی ملاقات میں یا شہر کی مناجات میں. یاد کر, دوستوں کی ملاقات اگر واقعی ہے تو خوشی ہوتی ہے, ایک دو دوست سے مل کے خوش ہو جاتا ہے. اور صبح کو اللہ سے جو مناجات آدمی کرتا ہے, دوستوں سے ملاقات جو ہوتی ہے اس میں جو لطف ہے وہ کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا, فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو میری جنت میں، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. امام شاید ہو آگے، مولانا حکیم اختر صاحب بہت کہتے تھے اس کو، فدخلی فی عبادی، پہلے عباد فرمایا اس کے بعد جنت فرمایا، عباد کا درجہ کتنا بڑا ہے. داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جائے، پہلے اللہ نے بندوں میں داخلے کو فرمایا، اس کے بعد جنت میں داخلے کا نے فرمایا. اس تقدیم سے بندوں میں داخلے کی اہمیت معلوم ہوئی. امام شافعی کا یہ بھی ایک ارشاد ہے، یہ صاحب مروت ہمیشہ مشقت اور جوش میں رہتا ہے. صاحب مروت، مروت میں آج دے دیا، کر دے دیا، کوئی جو بات کرا دیا، پھر پھنس بھی جاتا ہے. بہت لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا، ارشاد ہے کہ صاحب مروت ہمیشہ مشقت اور جوش میں رہتا ہے. مروت نے کوئی بات کہہ دیا ہے، کوئی معاملہ کر دیا، معلوم ہوا کہ پریشانی آ گئی، بہت سے لوگ روپیہ دے دیا اور کوئی بات کہہ دیا مروت میں اور پھنس جاتا ہے. ہوتا ہے، بہت ہو رہا ہے زمانے میں، تو بہت ہو رہا ہے. حضرت کیا حضرت کی بات کروں، کوئی معاملہ کر دیا، کوئی معلوم ہوا کہ پریشانی آ گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب مروت ہمیشہ جوش میں رہتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی میں آتا ہے. کسی نے مانگا کہ ایک آدمی تھے ہمارے یہاں، مانگا انہوں نے 1 لاکھ 2 لاکھ کہ ہم رمضان میں تیار کریں گے دودھ کی، سونا سر دے دیا اس کو، پریشانی میں آ گئے، معلوم اسے دیا کہ نہیں دیا. ہے معاملہ خود ہم جانتے ہیں، مروت لاکھوں روپئے دے دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب مروت ہمیشہ جوہد پریشانی میں رہتا ہے. اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھنڈے پانی کے بدلے میں میری مروت لینا چاہے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا. ٹھنڈا پانی دے لے میں مروت نہیں دوں گا. مروت ایسی اچھی بھی چیز ہے، مروت تو ایسے مشقت تو آتی ہے، یہ ہے اچھی چیز، اللہ کے بہت بدلا ملے گا اس کا مروت. بھائی ان کا بات ہے، یہ سب نکل کر دیتا ہوں، وہ بیوقوف نہیں ہے، ہے بیوقوف، پڑ تو جاتا ہے پریشانی میں، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ مروت کو ایسے ایسے قرض دے دیے، جانتا تھا کہ ادا نہیں کرے گا، یہ ضرورت تو سوچ کر کے دل اس کا نرم ہوگا اور دے دیے. اگر کوئی ٹھنڈے پانی کے بدلے میں میری مروت لینا چاہے تو میں اس پر راضی نہیں ہوں گا، نہیں پیوں گا ٹھنڈا پانی، لیکن مروت دوں گا نہیں. زندگی بھر کے لیے ٹھنڈے پانی سے محروم رہنا گوارا ہے، لیکن اس کی عوض مروت کو نہیں دوں گا. امام شافعی فرماتے ہیں، جبکہ خود فرما رہے ہیں کہ مروت والا ہمیشہ جوہد و مشقت میں رہتا ہے، یعنی جوہد و مشقت گوارا، مروت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ان کا بہت بڑا شرف اور فضل ہے مولانا امام شافعی کا. امام بخاری نے کبھی کسی غیبت کی ہی نہیں، ہے معمولی بات نہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ پچھے پوچھ کوئی بات کہنا، سچی بات ہے اس کے اندر آئے کہنا، یہی غیبت ہے. یہ بھی نہیں کیا کبھی انہوں نے، یعنی جہد و مشقت کو گوارا مگر مروت کو نہ چھوڑوں گا. یہ ان کا بہت بڑا شرف اور فضل ہے. بڑے آدمی تھے، ان کا جو مقام ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سب حضرت سے سنا بھائی، ہمارے دیکھا ہے تو بہت بڑے آدمی تھے، ان کا جو مقام ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو جو خلوئے میدہ کی وجہ سے اٹھتی ہے وہ بھی پسند ہے، اس سے روزے کی کتنی فضیلت ثابت ہوئی. تو پھر روزہ بہت خاص لحاظ سے رکھنا چاہیے، ہر طرح سے ان کو معاصی سے بچایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے. میرے دوستو، ظاہری روزہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دو، لیکن حقیقی روزہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے دل سے نکال دو. حقیقی روزہ غیر اللہ کو دل سے اس طرح نکال دو کہ اس کی طرف توجہ ہی باقی نہ رہے. صرف ترک توکل اور ترک شرم نہیں ہونا چاہیے، ہاں صرف ترک عقل یعنی کھانے کو چھوڑنا پائے نہیں ہونا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ترک غیر اللہ بھی ہونا چاہیے. غیر اللہ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رکھے دلدار ہے دربار میں. اصلی ترک یہ ہے کہ غیر اللہ کو ترک کرو. کھانے پینے کا ترک یہ سب ظاہری روزے کی علامات ہیں. یہ باطن روزہ یہی ہے کہ دل کے حریم میں غیر اللہ کو گھسنے نہ دو. غیر اللہ آنے نہ پائے. یہ روزہ حقیقی میرے دوستو. صرف ترک عقل اور شرب یعنی کھانے پینے کا ترک پر ہی ایک صفحہ نہ کیا جائے, بلکہ ظاہری طور پر جس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے اس کو ترک کرو. مثلا نظر بد آنکھوں سے ہو سکتی ہے, خراب خیالات دل میں آ سکتے ہیں. ان سب سے اپنے قلب کو محفوظ رکھو. صحیح معنی میں روزہ تو یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے روزے کی توفیق دے. بس ایک روزہ تو ظاہری ہے اور ایک روزہ باطنی ہے, دونوں ہی کی رعایت ضروری ہے. جیسے ایک ظاہری حج ہے اور ایک باطنی حج ہے. حج زیارت خانہ کعبہ بوت, حج رب البیت مردانہ بوت. حج کیا ہے؟ اللہ تعالی کی زیارت. ظاہری حج تو اتنا ہی ہے, اور باطنی حج یہ ہے کہ رب البیت سے ملاقات ہو جائے, اللہ سے ملاقات ہو جائے. ملاقات کر کے آؤ. اسی بنا پر حضرت حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اسی بنا پر حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے کہ ابھی ہم بیت تک پہنچے ہیں, رب البیت تک نہیں پہنچے ہیں, بیت والے کے پاس نہیں پہنچے. حقیقی حج یہی ہے کہ دل سے غیر اللہ کے محمد اس کے تعلق کو ختم کرو. صرف زیارت متصور نہیں, زیارت تو ہوگی, فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, لیکن حقیقی حج اس صورت میں حاصل ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. فرض بھی ادا ہو جائے گا, لیکن وہ نعمت نہیں ملے گی جب تک یہ ارادہ نہیں کرو گے. قلب میں اللہ کی محبت آ جائے, اللہ سے قبی نسبت پیدا ہو جائے, ورنہ تو اس شعر کا مزداق ہوگا. کعبہ بھی گئے پن گیا عشق بتوں کا, اور زمزم بھی پیا پن بجھی آگ جگر کی. اس شعر کو حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھا کرتے تھے. بس بڑا یہ وعد ہے, کچھ سنایا تو یہ تصویر بھی اس کے اندر ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے ہی روزے کی توفیق برآمد کر رہا ہے. روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں, اس کے برکات تو حاصل ہو ہی رہے ہیں. کچھ نہ کچھ دعا بھی ہونی چاہیے, لجاجت بھی ہونی چاہیے, تواضع انکسار بھی ہونا چاہیے, اللہ کی طرف نسبت اور تعلق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس روزے میں جو مقصود ہے تقویٰ و طہارت, اللہ تعالیٰ اس دولت سے ہم کو مالا جو ماں سے تقویٰ سے آراستہ فرما دے. جو مقصود ہے لعلکم تتقون, تقویٰ پیدا ہوگا اس کی نوعیتی اور ہو جائے گی. بہت روزے کی اہمیت ماں صاحب اللہ صاحب کے متعلق ہم نے نہیں سنا. روزے میں تو کہتے ہی رہتے تھے, لیکن روزے میں محروم نہ رہنا, روزے میں محروم نہ رہنا. جو کرتا تھا بھائی روزہ دیہوں گزر رہا ہے, محروم نہ رہنا. اور خاص طور سے اخیر اشیاء میں تو بہت زیادہ اس مطلب ضرور حاضر کرو تم کو اپنے میں. کیا مقصد تھا بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چونکہ دو صاحبزادیوں کا انتقال بھی اس کی وجہ سے اور زیادہ حضرت رمضان میں حزین اور غمگین رہتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق برحمد فرمائے, آپ کی عطا فرمائے, اور جو روزے باقی ہیں اس کے حق کے ادائیگی کی توفیق برحمد فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں, جو بلائیں ہمارے اوپر آئی ہیں, وبائیں ہمارے اوپر آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. رمضان شریف کی برکت سے, قرآن پاک کی برکت سے تمام پریشانیاں جو ہم پر آئی ہیں, آ رہی ہیں, برابر دن بدن روز آبزو ہیں, اللہ ان سے ہم کو نجات کلی عطا فرمائے. سارا عالم اس کی وجہ سے پریشان ہے, اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے سارے عالم کو نجات کلی عطا فرما, سکون اطمینان عطا فرما, اور اپنی اطاعت کی اور فرما برداری کی بھی توفیق مرحمت فرما. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز, اللہ تعالیٰ دل میں تصدیق پیدا فرما, دل میں اللہ اپنی محبت اور نسبت سے سفرات خالی ہما شما نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.